ื่อหนูน้อยเริ่มเดินได้และหัดพูดของขวัญของประดับสูงค่าราคามีถูกซื้อหามาให้เทพบุตรตัวน้อยกำไลข้อมือข้อเท้าตุ้มหูล้วนเป็นทองที่แกะสลักจากช่างฝีมือเลิศทั้งสิ้นเขาสวมใส่กระทั่งผ้ากำพลชั้นดีซึ่งราคาแพงลิบลิ่วยิ่งกว่าอัญมณียามที่กีสาโคตมีกอดลูกน้อยประทับไว้กับอกเธอรู้สึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่เหนือคำนิยามใดๆลูกเป็นยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าดวงตาดวงใจของแม่แต่ความเป็นไปในโลกนี้ไม่เคยมีสิ่งใดแน่นอนเลยและแล้วเรากับถูกสายฟ้าฟาดอยู่ๆลูกน้อยที่เคยวิ่งได้เดินได้ก็กลับไม่หายใจชีวิตจิตใจของกีสาโคตมีเรากับจะขาดลอยคนในบ้านต่างลงความเห็นว่าลูกของเธอตายและจะนำไปเผาพวกคนนี้เป็นบ้าไปแล้วหรือไรกีสาโคตมีกรีดเสียงร้องคร่ำครวญอุ้มลูกไว้ไม่ให้ใครแตะต้องเมื่อไม่มีใครในบ้านที่พึ่งพิงได้เธอจึงวิ่งทลาออกมาพร้อมร่างไร้วิญญาณของลูกน้อยเดินบ้างวิ่งบ้างไปตามบ้านเรือนที่ใกล้เคียงมียาบ้างไหมมียาบ้างไหมขอปัญญาให้แก่ลูกเราด้วยเถิดลูกของเธอไม่หายใจแล้วไม่มียาอะไรที่จะใช้รักษาคนตายได้บางทีคนบางพวกที่เธอพบนอกจากจะไม่มียาให้แล้วก็ยังแสดงอาการเยาะเย้ยซ้ำอีกยาสำหรับรักษาคนตายเธอเคยเห็นที่ไหนจะบ้าหรือกีสาโคตมีเดินจากมาเธอก้มลงไปพูดกับร่างของลูกน้อยว่าอดทนนะลูกแม่จะต้องพบกับผู้ที่มียารักษาลูกให้ได้แล้วอุ้มลูกน้อยถามหายาจากทุกคนที่ผ่านไปพบเจอบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งเห็นกีสาโคตมีแล้วนึกเข้าใจได้ทันทีว่านี่คงเป็นบุตรคนแรกของเธอจิตใจจึงฟุ้งซ่านด้วยความเศร้าโศกเสียใจน่าสงสารเสียจริงเราควรที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้เมื่อเธอหันหน้าร้องขอยาเขาจึงกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มนวลว่าน้องหญิงเราไม่รู้จักยาชนิดนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาท่านประทับอยู่ในวิหารใกล้ๆนี้เองเธอจงไปทูลถามดูเถอะครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน์ในมหาวิหารเชตวันท่ามกลางพุทธบริษัททั้งหลายกีสาโคตมีอุ้มลูกน้อยแหวกฝูงชนที่กำลังนั่งฟังธรรมอยู่เธอเบียดกายจนกระทั่งมาหมอบลงตรงเบื้องพระพักกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดประทานยาเพื่อรักษาลูกของข้าพระองค์ด้วยเถิดดูก่อนโคตมีเธอมาที่นี่เพื่อต้องการยานับว่าดีมากเช่นนั้นเธอจงเข้าไปยังพระนครโดยไปถามหาให้ทั่วหากในเรือนใดไม่เคยมีคนตายจงขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากเรือนนั้นมากีสาโคตมีเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังกุลีกุจออุ้มลูกที่ตายแล้วเข้าไปยังพระนครเมื่อไปถึงบ้านแรกเธอกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีรับสั่งให้หาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเพื่อนำไปใช้ทำยาให้กับลูกของเราขอท่านได้โปรดให้เมล็ดพันธุ์ผักกาดกับเราเถิดคนบ้านนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยได้ขอให้นางนั่งรอแล้วเข้าไปหยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้กีสาโคตมีรับมาด้วยความดีใจพลันเธอฉุกคิดขึ้นได้ที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือเปล่าจ๊ะโธ่กีสาโคตมี เธอถามอะไรเช่นนั้นบ้านนี้มานับย้อนกลับไปแล้วจำนวนคนตายมีมากจนนับไม่ถ้วนจ้ะด้วยใบหน้าที่เศร้าส้อยเธอคืนเมล็ดพันธุ์ผักกาดให้กับเจ้าของบ้านผู้ใจดีแล้วก็รีบเดินไปยังเรือนถัดไปหากก็ได้คำตอบเช่นเดิมบ้านแล้วบ้านเล่าเรือนแล้วเรือนเล่าเกือบทั่วพระนครไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีก็ฤหบดีหรือว่ายาจกเข็นใจก็ไม่ปรากฏว่ามีบ้านเรือนใดเลยที่ไม่เคยมีคนตายจวบจนเวลาเย็นเธอจึงเริ่มเข้าใจถึงสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลกีสาโคตมีเดินออกไปนอกพระนครตรงไปยังป่าช้าเมื่อไปถึงเธอก้มลงพูดกับลูกน้อยในอ้อมแขนว่าลูกเอ๋ยแม่นึกว่าความตายเกิดขึ้นกับลูกของแม่คนเดียวแต่ที่แท้ความตายนี้เป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปเธอค่อยๆวางลูกลงในป่าช้าแล้วกล่าววาจาว่าธรรมคือความไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่ธรรมของชาวบ้านมิใช่ธรรมของชาวนิคมมิใช่ธรรมของคนในสกุลเดียวแต่เป็นธรรมของชาวโลกทั้งหมดพร้อมทั้งเทวดากล่าวจบก็มุ่งหน้ากลับไปยังพระเชตวันมหาวิหารพระศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนโคตมีเธอได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดมาแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ต้องการเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วขอพระองค์ประทานที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยการตรัสพระคาถาว่ามฤตยูย่อมพาเอานรชนผู้มัวเมาในลูกและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านที่หลับไหลไปฉะนั้นกีสาโคตมีได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลด้วยพระคาถานั้นจึงกราบทูลขอบรรพชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสอนุญาตเธอได้กระทำประทักษิณเวียนรอบพระบรมศาสดา3ครั้งกราบถวายบังคมแล้วไปสู่สำนักภิกษุณีได้รับการบรรพชาอุปสมบทวันหนึ่งพระกีสาโคตมีเถรีได้เข้าไปในอุโบสถตามวาระหน้าที่เพื่อจุดประทีปตามไฟเปลวประทีปที่ลุกโพลงขึ้นและรีลงอยู่ในสายตาของพระเถรีท่านได้กระทำมนสิการโดยแยบคายว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนี้เกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีปแต่พูดถึงพระนิพพานไม่ปรากฏอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นท่านได้กระทำให้แจ้งซึ่งปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาอันนับเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาความตายนั้นนอกจากเราจะหนีไม่พ้นแล้วเรายังไม่อาจเลือกได้ว่าจะตายเมื่อไรอย่างไรและที่ไหนคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาจตายเพราะหัวใจวายคนที่มีสุขภาพดีอาจอายุสั้นกว่าคนที่เป็นเอชเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุส่วนคนที่พยายามฆ่าตัวตายอาจไปตายที่โรงพยาบาลก็ได้ความตายนั้นสามารถจู่โจมเราได้ทุกเวลาทุกสถานที่และในอาการต่างๆกันชนิดที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้นั่นก็คือเราจะเผชิญกับความตายอย่างไรเผชิญด้วยอาการยอมรับหรือต่อสู้ขัดขืนด้วยความรู้สึกปล่อยวางหรือยืดเยื้อสุดกำลังด้วยจิตที่ไร้สิ่งค้างคา หรือด้วยใจที่กลัดเกลี้ยวด้วยความสงบหรือตื่นตระหนกกล่าวอีกนายหนึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเผชิญด้วยสติหรือความหลงจำเพาะนักเรียนที่เตรียมตัวมาพร้อมแล้วเท่านั้นที่เดินเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจและไม่ตื่นกลัวข้อสอบชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อวาระสุดท้ายใกล้เข้ามาผู้ที่เตรียมใจไว้ดีแล้วย่อมไม่ตื่นตระหนกพร้อมเผชิญความตายเหมือนนักเรียนที่พร้อมจะทำการสอบใช่หรือไม่ว่าการเผชิญความตายนั้นที่จริงก็ไม่ต่างจากการทำข้อสอบแต่เป็นการสอบที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะชีวิตนี้เรามีโอกาสตายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อพร้อมรับมือกับการสอบครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตการเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับความตายเราไม่ควรทำต่อเมื่อเจ็บหนักแก่เท่าหรือเมื่อใกล้จะตายแล้วเท่านั้นหากควรเตรียมตัวแต่เนิ่นๆในขณะที่ยังมีสุขภาพดีหรือยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งมีความเตรียมตัวได้นานเท่าไรความพร้อมก็เพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับนักเรียนที่ขยันเรียนและเตรียมตัวสอบมาด้วยตลอดทั้งปีย่อมมีโอกาสที่จะผ่านการสอบได้ด้วยดีใครที่ขยันเรียนจวนเจียนจะสอบย่อมเสี่ยงต่อการสอบตกแต่ยังดีกว่าคนที่เอาแต่เที่ยวเล่นมิได้สนใจการเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มหลังการสอบคือความหายนะเลยทีเดียวจะว่าไปแล้วชีวิตนี้ทั้งชีวิตมีขึ้นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายซึ่งอาจกินเวลาไม่กี่วินาทีหรือนานเป็นเดือนครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูลอัตโลซึ่งเป็นศิษย์คนสำคัญของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตได้ไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งซึ่งอาพาธหนักใกล้จะมรณภาพหลวงปู่ดูลได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าการปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมาก็เพื่อจะใช้เวลานี้เท่านั้นจากนั้นท่านก็ย้ำเตือนให้พระรูปนั้นทำใจปล่อยวางท่านกล่าวเพียงไม่กี่คำแต่พระรูปนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งเพราะได้เตรียมตัวไว้นานแล้วชีวิตกับความตายไม่อาจแยกจากกันเรามีชีวิตอย่างไรก็มักจะตายอย่างนั้นหากปรารถนาที่จะตายอย่างสงบไม่ทุรนทุรายพร่ำเพ้ออย่างที่คนโบราณเรียกว่าหลงตายก็ควรที่จะอยู่อย่างมีสติไม่ประมาททำใจให้เป็นบุญอยู่เสมอหากแต่หลงไหลเพลิดเพลินกับความสนุกสนานจนลืมตายไม่สั่งสมคุณความดีเอาไว้ย่อมยากจะรักษาใจให้เป็นกุศลเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงถึงแม้ว่าจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปค่อนชีวิตโดยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนถ้าหากคุณยังสามารถอ่านมาถึงบรรทัดนี้ได้หรือตราบใดที่คุณยังมีสติรู้ตัวอยู่แม้จะนอนป่วยอยู่ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเตรียมตัวเผชิญความตายตราบใดที่ยังมีลมหายใจการน้อมจิตให้เป็นกุศลวางใจถูกต้องพร้อมรับความตายก็ยังเป็นไปได้เสมอความตายนั้นก็เช่นเดียวกับความพลัดพรากสูญเสียทั้งหลายจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ต่อเมื่อใจเราพร้อมจะเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่หากเราวางจิตวางใจไว้ถูกต้องรู้ชัดในความเป็นจริงของชีวิตปล่อยวางทุกสิ่งไม่ยื้อยุดอะไรไว้ความตายย่อมไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้เลยไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นก็จริงแต่เราก็สามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้เมื่อความตายมาถึงนี่คืออิสรภาพทางใจที่ความตายไม่อาจแย่งชิงไปได้อิสรภาพเช่นนี้เราทุกคนสามารถบรรลุได้ พราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในใจเราเพียงแต่รอการค้นพบจากเราเท่านั้นอย่าปล่อยให้วันผ่านไปโดยคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อค้นหาอิสรภาพดังกล่าวอย่ารอให้อาทิตย์ตกดินโดยคุณไม่ได้เตรียมใจไว้เลยในยามชีวิตอัสดงที่สำคัญที่สุดอย่ารอวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้อาจไม่มาถึงก็ได้บทที่สองอัตภาพแห่งนางสิริมานักกรุงราชคฤห์แคว้นมคธในสมัยพุทธกาลมีหญิงหนึ่งงดงามนักหนาทั้งหน้าตาสวดทรงและการตกแต่งร่างกายนางนุ่งห่มประดับประดาด้วยรัตนะอันมีค่าและอาภรณ์ราคาแพงกิริยาวาจาการย่างเยื้องล้วนเป็นไปเพื่อสั่นไหวหัวใจของบุรุษเพศทั้งสิ้นยามที่นางขับร้องและร่ายรำสรีระไหวระรัวไปตามเสียงดนตรีอันเร้าใจสะกดให้สายตาทุกคู่จับจ้องอยู่ที่เรือนร่างของนางราวกับจะลืมหายใจชื่อของนางคือสิริมาหญิงโสเภณีประจำนครราชคฤห์ในการก่อนบ้านเมืองแห่งนี้อาชีพโสเภณีไม่ได้ต่ำต้อยน้อยหน้าแต่มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าสาวสังคมชั้นสูงทีเดียวหญิงโสเภณีชั้นดีจะต้องได้รับการคัดเลือกทั้งหน้าตาและสติปัญญาเพื่อเข้ารับการฝึกปรืออบรมเกี่ยวกับศิลปะในวิชาชีพเพราะผู้ที่นางจะต้องพบและสร้างความบันเทิงใจให้อย่างเต็มที่นั้นมีทั้งพระราชาเจ้าชายมหาเศรษฐีและคฤหบดีต่างๆราคาค่าตัวของนางสุริมาในครั้งนั้นเกือบ 2,600 ปีมาแล้วคือวันละพันกหาปณะครั้งหนึ่งสริมาถูกว่าจ้างด้วยเงินถึง 15,000 กหาปณะเพื่อให้ไปบำเรอบุตรชายของสุมนเศรษฐีเป็นเวลาติดต่อกัน15วัน